السلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهدج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم مسلمانوں جناب کے سامنے آج پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اج جناب کے سامنے جڑی آیت پڑھی یہ تعلق رزق دے نال ہے تو کیونکہ رزق اور معاش دا جو مسئلہ ہے اے مسلمانوں نے بہت پریشان کر دیا دین دے رستے دے اندر تو اے بطور پریشانی لے لینا دل نہ لا لینا اے سانو اسلام نے درس نہیں دیتا اگرچہ حلال روزی دی تلاش جڑی ہے وہ ممدوع ہے اسلام دے اندر وہ اچھا آخیا گیا لیکن حلال روزی دی تلاش فقط روزی دی واسطے نہیں پیٹ جڑا ہے اوپر نواستے نہیں تاکہ جسم دے اندر کچھ نہ کچھ طاقت آ جائے اور اللہ رسول دے حکم ادا کیتے جانے اس واسطے حلال روزی دی تلاش جڑی ہے وہ اچھا اچھا لیکن مقصد نہیں مقصود ہو نہیں مقصد مقصود ہو وہ کی شے ہے کہ پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ بندہ باقی فکراں جڑیاں نے وہ دل نال نہ لاوے دل نال صرف دین مصطفیٰ دی فکر لگی ہوئی بس تو ایک پریشانی رزق والی معاش والی اینوں دل دے نال گن دینا نتھی کر دینا اے درس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نہیں کہ اینوں مقصد سمجھ لیا جائے اس اعتبار نال اینوں دل نال گن لیا جائے نا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ دے رسول دے حکم پورے کرنے نوں کوشش اگر کوئی کر دے حلال روزی دی اودی شرح نے مذمت نہیں فرمائی میرا نہیں آخیا لیکن مقصد یہ نہ ہوئے کہ میں صرف کھانا پینا ہی کرنا یہ جو کچھ ہوئے رستے دے اندر جی کسی پاسے جان دے واسطے زیادہ راہ ہوتا یہ سمجھو بھی زیادہ راہ ہوئے مقصد اور منزل یہ نہیں مقصد اور منزل جو ہے وہ صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز رکاوٹ دل لوکاں دے راہ ہے اسلام دے پاسے سفر کرن دے ویلے آ جاندی ہے او جی پھر کی بنے گا سچی گل کیتیاں کاروبار خراب ہوندا ہے فلان ہوندا ہے نقصان ہوندا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ انسان دے اندر کسب جڑا ہے حلال کسب حلال او دی شریعت نے اجازت دتی ہے گنجائش اور انہوں اچھا آخیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر کلمہ گو مسلمان مومنین اتنی کہ دلیری اور تسلی دیتی ہے کہ تسا اپنے قصص معاش واسطے جڑا کر رہے ہو انہیں تسا مستقل نہیں سمجھنا پھر واقع اور حقیقت کے اندر کے اسے قسم نال ساڑا رزق ملے گا اور ایک قسم نہ ہویا تو ساڑا رزق نہیں ہوئے گا یا اسلام کی گل چھوڑ دینا اور رزق اور معاش مسئلے میں ترجیح دے دینا ان اچھا سمجھنا اسلام کی گل چھوڑ دینا ان ہولا سمجھنا ہلکا سمجھنا یا اسلام کی گل اور حکم دے تو ان اعراب کر جانا جنہوں نے پھر جانا گھوم جانا یہ جڑا کام ہے ان ترجیح دینا بھی اتنے محنت کرنی پینی ہے تاں ہی ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان نو کٹن واسطے مومن نو بھی تو اے دے اندر فنا نہیں ہونا روزی دے معاشرے مسئلے دے اندر اس فکر چوں کٹن واسطے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ بہت جگہ دے اوتے اللہ تعالیٰ نے مسلمان نو مومنین نو دلیری دتی ہے تساں روزی دی پرواہ اور معاش دا فکر نہیں کرنا تساں اللہ دے حکم دا فکر کرنا وہ وچ ایک آیت پاک فرمایا وا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها فرمایا زمین دے اندر جیڑا بھی جاندار اللہ نے پیدا کیتا ہے اونوں روزی اللہ نہیں دیندا فرمایا ایتھے نال قسم معاش دا ذکر نہیں فرمایا کہ تاں فرمایا تاکہ دلیر ہو جاؤ قسم معاش ایک سبب اور بہانہ ہے روزی تہانوں قسم ایک ذریعہ ہے حقیقت دے اندر تہاڈی جیڑی روزی او رب دیندا ہے انہوں حقیقت نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ اس کو ہٹ گیا تو بس پھر پتہ نہیں کی بن جانا ایک پاسے نبی دے دین دی گل آ جائے اور ایک پاسے معاش دا مسئلہ آ جائے روزی دا آ جائے اور دین دی گل جڑی ہے ترجیح نہ دینا اور معاش اور روزی دے مسئلے کاروبار دے نو آمدن دے مسئلے نو ترجیح دینا نادان اور دانا بندے دا ایتھو پتہ لگدا ہے دیندار اور بے دین بندے دا ایتھو پتہ لگدا ہے ہمیشہ نادان تے بے دین دنیاوی مسئلے نو روزی دے نو مال دے نو ترجیح دے گا اور دانا اور مومن بندہ جڑا ہے ہمیشہ دین مصطفیٰ نو ترجیح دے گا چھوٹی گل نہیں بہت بڑی بات ہے جتنا انگریز نے محنت کیتی ہوئی ہے جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا مسلمان اصل فکر کو ہٹا کے ایک ہور فکر دینا چاہتا ہے تاکہ انہوں اصل اسلام کی احکام شریعہ دی دین مصطفیٰ دی اسلامی اہمیت غیرت اپنی عزت کی پاک دامنی یہ انہوں نے ختم ہو جائے یہ دن ہوئے یا رات ہوئے اسے گل جماعت ہوئے اور مست ہوئے یار کیویں آوے کیویں جڑے کیویں رکھے کے کیویں کھا دیا جائے تاں اللہ نے فرمایا وا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اس کام وچ مست فنا نہیں ہونا روزی دا ذمہ دار رب نے لئی ہوئی ہے تساں او کام کرنا جڑی اللہ نے تہاڈی ذمہ داری لائی اور دوسری جگہ فرمایا رزقکم فی السماء فرمایا تہاڈی روزی اللہ نے آسمانا چ رکھی ہوئی ہے تہاڈی روزی اللہ نے بولو آسمانا چ رکھی ہوئی ہے بھی مات کوئی زمین تے رہ کے اپنی طاقت یا اسباب دے اُتے بھروسہ کر کے تے گھمانڈے چ آئے یار اسباب نہیں ہون گے تے گزارا کیویں ہوئے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا رزقکم فی السماء اسباب دے اُتے بھروسہ نہ کریا جے اسباب حلال واسطے کر کے جائے تے بھروسہ نہ کریا جے تہاڈی روزی آسمانا چ اگر ایک سبب نہیں ہوئے گا اللہ کوئی ہور سبب لا دے گا جے نال اللہ تہاڈی روزی پوری کر دے گا بولن دیو کہ اگر کوئی سبب بھی نہیں ہوئے گا صرف کوئی سبب نہیں ہوئے گا تو مسلمان دین دی خاطر اسلام دی خاطر ہر بے دینی دے جڑا اسلام کو دور کرنے والا روزی دا سبب ہے معاش دا اسلام دے خاتمے دا سبب بن رہا ہے او معاش دا جڑا سبب ہے انہوں ٹھڈا مار دے اور آکے میں دین مصطفیٰ دی خاطر انہاں سارے نوں چھوڑنا وا کیویں بھی ہوئے گا میں گزارا کر لاں گا اے جملہ بولن تے دریغ نہیں کیتی جا سکتی اللہ غیب تو دی روزی بغیر کا سب جنتی بے پرواہ کے قسم تو ہو کہ تہاڈی روزی بھی کوئی مسئلہ نہیں تسی مدینے والے پیچھے چلو گے تہانوں ہی رب روزی غیب تو عطا فرما دے گا اتنا بڑا فتنا ہے کہ اس ویلے نہ بادشاہ بھی اسے کام وچ لگے نے انگریز انہاں نوں نت نویں منصوبے اے جی بیمہ بنی سی جی فلانی پڑی سی جی فلانی پڑی سی جی مستقبل خوشحال کی جی ایویں کر لو اویں کر لو فلان کر لو مولوی لگے نہیں او پھر نوکری لب جانی چاہیے جی فلان کام نہ جی سنہ ہونی چاہیے جی ایویں کچھ نہیں لبدا جی پھر بندہ کر بندے جاوے جی زیادہ جڑا سارا وچ رلا ملا کے رکھو پیر حضرات بھی انہاں کماں وچ لگے ہوئے نے روزہ صرف روٹی دا انہاں نوں خیال پیا کھڑا جڑا اودے ڈڈ چ نکلدا نہیں پیا دل وچ لیکن دنیا مال نو ترجیح دینا بندے ایمان نصیب نہیں ہوں لعنت پہ مومن مسلمان ہوں چیزاں پرا رکھ دے آخے یار یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام دی دیوانی ہو گئی تے دین تے چل پئی رب انہاں نوں پکے پکائے کھوا چھڈے بغیر محنت محمدیاں نوں ہی رب کھوا سکدا توجہ کرنا میں انج دے تانوں ویکھو اگرچہ حلال روزی دی تلاش ممدوع ہے اوہدی تعریف کیتی گئی لیکن وے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ آیات نے جڑیاں تینوں دلیل کرن واسطے اور جگہ جگہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جڑیاں مسلمان نو دلیر کرن دے واسطے نے توں جہان دے وچ مست نہیں ہونا پیٹ دے اندر فنا نہیں ہونا اس واسطے مولا رومی فرما گئے نے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا مسلمان ہوئے جیڑا دنیا تے ایویں رہے جویں پانی تے کشتی رہندی جدو پانی بیڑی وچ وڑیا تے بیڑی رڑ گئی تباہ ہو گئی جنہ چیر اتے رہے وچ نہ وڑے اونا چیر تردی رہندی ہے فرمایا دل نال تو دین مصطفیٰ لا کے رکھنا ہے اے وچ دنیا نہیں وارنی دنیا دا پیار تے دنیا دی محبت دل دے وچ نہیں وارنی اینو دلوں باہر کٹ کے رکھنا ہے جدو باہر کٹ کے رکھیں گا سمجھ تیری بیڑی دل والی تردی رہنی ہے فرمایا جے دل نال لا کے بیٹھے ہوں پھر فرمایا تیری دل والی بیڑی ڈب جانی ہے اینے جدو ڈب جانا ہے تے دل پھر تہانوں پتہ ہے اے جدو ڈب جائے بیڑی تے سارا جسم ہی ایدے نال ہے او وی نالے نالے ڈب جائے گا عملہ خراب ہو جائے گا ہاتھ پیر اسلام والے کم نہیں کرن گے نیکی دا کم نہیں کرن گے اکھا نیکی دا کم نہیں کرن گیا کان چنگی گل سنن گے نہیں پیر چنگے پاسے جان گے نہیں ہاتھ چنگے پاسے جان گے نہیں کیونکہ دل جو خراب ہو گیا وے سارا عملہ باقی دا اے او دا بادشاہ وے جدو بادشاہ بگڑ گیا تھارے سٹ تھلے سارا عملہ بگڑ چکیا وے فرمایا تو اینو دل نال نہیں لونا اینو دین دے واسطے استعمال کرنا یہ دین تے دنیا مقابلے چ آوے اینو ٹھڈا مار دینا تیری بیڑی رب پھر بھی تاردا رہے گا جو کرنا مسلمانوں اسی بات ہے حضرت خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ جب عرض کی تھی نا یا رسول اللہ میرے کو تو بڑا مال ہے نبی پاک نہیں فرمایا سنبھال کے رکھو بس دب لو انہوں ہلایا جانا یہ پھر کدے کٹاں گے فرمایا جڑا ہے وہ اللہ دے نام دے لٹا چھڑا صحابہ کرام بیت اللہ شریف کی خدائی کر رہے سن، وچوں سونا نکل آیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ سونا نکل آیا، فرمایا ایتھے دفن کر. دوجی واری پھر عرض کی تھی، فرمایا ایتھے دفن کر. پھر تیسری واری عرض کی تھی، فرمایا ایتھے دفن کر دیو. حالانکہ اسلام دی ابتدا سی اور کفار دیا طاقتاں امڑیاں ہوئی سن جنگ واسطے، لیکن رسول نے فرمایا دفن کر دیو تاکہ مسلمانوں نو پتہ لگ جائے فتح اسلام دی مال و دولت نال نہیں ہوندی، دین دے اوتے پختگی دے نال فتح عطا ہوندی ہے. آج کل جڑے فکر مند باہر جائیں گے، پھر وہاں سے پیسہ لائیں گے، ہم پھر مدرسے تعمیر کریں گے، پھر یہ جی، پھر باہر نہیں جانے گزارا نہیں ہوتا. بھائی مانو کدوں آخیا گیا ہے تساں دین دے دنیا دے پاگل ہو جاؤ، دین نو کانڈ کرو نہ، فرمایا دفن کر دیو تاکہ قیامت تک درس بن جائے گا کہ دین دی ترویج اور تبلیغ دی خاطر مال و دولت اصل نہیں، اصل دین اسلام دی پیروی. توجہ کرنا مسلمانوں، نبی پاک سرور آؤ تو ایک حدیث مصطفیٰ سناؤں. آپ تشریف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپس کے اندر گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا فی ما انتم تتحدثون، فرمایا کیڑی گل چ بول دیو پہ، گلاں باتاں کر دیو، کی مسئلہ چھڑیا ہوا. زہر اللہ کو سبحان اللہ. قالوا فی باب الرزق، عرض کی تھی یا رسول اللہ رزق کے معاملے گل بات کر رہے ہیں، روزی دے معاملے. نبی پاک سرور کونین بولے، فرمایا الا احدثکم بحدیث حدثنی حدثانی به جبرائیل، فرمایا تانوں ایک گل نہ سناوا جڑی گل مینوں جبرائیل علیہ السلام سنا گئے نے. فرمایا قالوا یا رسول اللہ، نام عرض کی تھی یا رسول اللہ، فرماؤ. نبی پاک سرور کونین بولے، توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا جبرائیل علیہ السلام آ کے فرما گئے نے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دریا دے کنارے تے آپ نماز ادا فرما رہے نے. جدو نماز واسطے تشریف لے گئے تے ویکھیا ایک چیونٹی ہے جڑی گھوم رہی ہے، اور او دے منہ دے اندر سبز رنگ دا ایک پتا لے. توجہ رکھنا، او کنارے تے اونے آواز کڈی، چیخ ماری. توجہ رکھنا، چیونٹی دی کڈی کی وڈی چیخ ہوندی، پر اگے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے معلوم ہویا تیرے میرے کان ہور ہوندے نے، اللہ دے نبیاں دے رسولاں دے کان ہور ہوندے نے، تے جیڑے سلیمان علیہ السلام ایک کیڑی دی گل چیخ سن رہے نے، تو بندیاں دی نہیں سن سکدے اللہ دے نبی. توجہ نہ، توجہ کرنا، غور کرنا. فرمایا او جس نے انہیں چیخی فخارا جا دف دون و حمل آلا دہری، ایک مینڈک نکلیا پانی چو، انہیں انہوں اپنی کانڈ دے چاہ لیا. توجہ رکھنا، پھر پانی یہ غائب ہو گئی. کچھ دیر تو بعد پھر پانی چو چیونٹی نکلی، یہ دے منہ ایک پتا نہیں سی. جدو آئی ہے سلیمان علیہ السلام نے بلایا، فرمایا اور وہ آئی، آپ نے فرمایا کی معاملہ ہے؟ چیونٹی نے عرض کی تھی، اے اللہ دے رسول، تھلے پانی ایک پتھر ہے، اوتھے ایک کیڑا ہے، میں وہ کیڑا جڑا ہے اودی روزی دی ذمہ داری اللہ نے میرے تے لائی ہوئی ہے، میں تو پتا منہ وچ پاونا ہے. یہ مینڈک جڑا ہے یا حضرت اللہ دا فرشتہ جڑا ہے اس شکل وچ آندا ہے، وہ آ کے مینوں کنڈ تے چا لیندا ہے، لے جاندا ہے. میں جدو تھلے جاواں وہ جڑا کیڑا ہے وہ پتا وہ لے لیندا ہے، مینوں پھر کنڈ تے بٹھا کے اتھے باہر آ کے چھڑ دیندا ہے. اللہ نے میری ذمہ داری لائی ہوئی ہے، جنہ چیر اللہ دا حکم ہویا انہ چیر وہ روزی میں ایویں اللہ دے حکم نال پہنچاندی. اے گل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، صحابہ کرام نو کیوں سنائی؟ تاکہ یار گل کر رہے سن روزی دے مسئلے چ. نبی پاک نے نوے نوے منصوبے کاروباری نہیں سمجھائے, آپ نے یہ گل سنائی ہے تاکہ کدھرے دھیان خیال روزی چ نہ مست ہو جائے, طبیعت ادھر نہ مست ہو جائے. انہوں نے یہ گل سنائی ہے روزی رب نے جنو پیدا کیتا ہے انہیں دینی ہے, تسا جنہیں کلمہ پڑھے وہ کام بن دیا دین مصطفیٰ دی خدمت کرے اور عمل کرے. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. جو آدمی دین پہ عمل نہیں کر سکتا نا اس کا محبت کا دعویٰ بھی فضول ہے. جو آدمی دین مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرتا اس کا نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بالکل فضول, دین کے ساتھ محبت کا دعویٰ بالکل جھوٹ, اور اسلام پہ قربانی کا دعویٰ بالکل جھوٹ. جہاں جھٹ نہیں دے سکتا دین دی خاطر, دیہڑی نہیں بھکی کڑ سکتا روزے دی خاطر, انہیں کدو مال دیا قربانیاں دینیاں نے, کدو جانا دی قربانی دینی ہے, کدو اپنا اولاد تے قبیلہ قربان کرنا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں 10 منٹ نماز واسطے نہیں دے سکتا انہیں کدو انج کرنا ہے, جہاں پردہ تے غیرت کی گل نہیں کرتا انہیں کدو دین دے اتنے قربانی دینی ہے. معلوم ہوا جو بد عمل ہے اس کا دین پہ قربانی کرنے کا دعویٰ فضول ہے. دین تے قربانی وہی بندہ دے سکتا ہے جہاں دین مصطفیٰ دے عمل بھی کرتا ہو. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. توجہ کرنا مسلمانوں, آؤ میں ایک اور واقعہ سنا دیواں. ایک بزرگ سن انہوں کا واقعہ سن. امام زاہدی, امام زاہدی ایک بار انہیں ارادہ بنایا یار ساری محنت کرنے ہیں کام کار کرنے ہیں تے سنیا ضرور ہے رب رازق ہے وے, پر یہ کام محنت بھی نال نال ہی کرتے رہنے ہیں تے ادھروں بھی ویل نہیں لگدا تے رازق بھی رب دے تے گل بھی سچی ہے, پر چھڑو تھوڑا جا مزید یقین دی خاطر ایک بار ذرا کفاقا کر لیے ویکھے گا رازق روزی کیویں پہنچاندا ہے. اور لیکن مزید یقین دی خاطر, یقین ہے بڑھوتری دی خاطر, کیونکہ امام زاہدی ہوئے نے جڑے بندے نو اللہ دے رازق ہون تے یقین نہ ہوئے امام نہیں ہوندا وہ شیطان ہوندا. ہاں اے امام سن معلوم ہویا انہاں نو یقین سی. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. جیویں امام بنن لگتے آج کے جنے چول دنیا دار نے سارے امام ہوں, جنے ملوی یا پیر جڑے دنیا دار بندے نو تک تک لے جاندے نے سارے امام ہوں. معلوم ہے امام دنیا چ پاگل ہون نال نہیں ہوندا, دین مصطفیٰ تو قربانی دین نال بندہ امام ہوندا. امام اہل سنت بھی ایویں نہیں بنے, انہاں یقین رکھیا اور قربانی دتی اور کتاباں چاہ کے ویکھو خدا کی قسم اٹھا کے جدھر ویکھو مفتی صاحب نہیں محدث صاحب نہیں کسے شاہ دا پتہ کوئی نہیں میرے وانگو, چلو جی علامہ صاحب نے جی فلانے صاحب نے جی فلانے صاحب نے جی, یہ سب کم بنوٹی چلیا پھر دے. امام تے عالم ویکھنے ہون تے انہاں دا کردار دس دیندا ہے امام ہے اور عالم ہے. سبحان اللہ. امام اعظم دے کردار نے دسیا سی یہ امام نے. زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. آلہ حضرت کا کردار دس رہا سی یہ بھی امام نے. آپ نے 12 سال گوشت نت ناول فرمایا. امام اعظم کسے پوچھا جی کہ فرمایا بکری کسے دی گم ہو گئی, پوچھا نے کتنا سال زندہ رہی, کسے 10 سال آ گیا کسے 12 سال آ گیا. آپ نے انہیں سال گوشت نہ بازاروں لے کے کھادا, متو ہی چوری دی بکری بازار تر جائے دبا ہوئے پھر فروخت ہوئے وہ اسی کھائیے ساڈے اندر بھی شبہات والا مال آ جائے یہ چنگا بھی انہیں سال گوشت ہی نہ کھاؤ. اتنے حلال رام وہدے کوئی نہیں ہے, امام نے سارے جان دیا کھلا بھی کھا جان گے, حلال رام دی تمیز بھی نہیں کرن گے, ڈالر بھی کھا جان گے, ریال بھی ادھر دے کھا جان گے, تو چھتر بھی تو انہوں نے کھانے پہ رہنا. ہجی 8 دن نہیں ہوئے ساڈا ایک فکری بندہ ایویں پھڑیا گیا, دوسرے دن بغیر کسی سختی اور تشدد دے شام تو پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے رہائی دے چھڑی. زور نہ لاکھو نہ سبحان اللہ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਟੋਟਾ ਵਰਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ, ਸੁਫੀਆ ਦੇ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਹਿਦੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ, ਰਾਹ ਚ ਇੱਕ ਗਾਰ ਆਈ, ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਾ ਬਣੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨੇ ਚੋ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗਾਰ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਵਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੱਤੀ ਲਾਈ, ਗਾਰ ਹੀ ਜਵਾੜ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਏ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਾਹ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣਾ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਬੰਦ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਹ ਸੂ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਠੰਡਕ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਝੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਝੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੱਠੀਆਂ ਦਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਠੇ ਨਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਜੋਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ। ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੰਦ ਮੀਚ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਵਾਸ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ਼ਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕਈ ਮੰਨ ਗਏ ਰਾਜ਼ਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਰੱਬੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਪਰ ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਪਾੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ, ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਜਵੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਬੀ ਦਾ ਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਤਾਈਓ ਦਸਿਆ ਨੇ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਤਵਾਰਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਤਵਾਰਾ, ਬੋਲ ਪਾਓ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਤਵਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਯਾਰ ਮੇਲੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਨੀ ਪਾਈਦਾ, ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ, لیکن بزرگ فرماندے نے پھل توڑن لگے جڑا کنڈا وج جائے انہوں کنڈا نہیں سمجھی دا ہوندا فرمایا دین اسلام دی خاطر جڑی تکلیف آوے انہوں تکلیف نہ سمجھ انہوں اعزاز سمجھ انہوں کی سمجھ اعزاز سمجھ کیوں دین دی خاطر جڑی تکلیف برداشت مسلمان کرے اللہ نے او دی اعزاز تے او دا بدلہ تے او دی عزت بہت زیادہ اگے رکھی ہوئی ہے زور نہ لاک سبحان اللہ بادشاہ دی دشمنی لے لی نکل گئے اتنے جا کے سو گئے وہ بھی سو گئے جا کے اللہ قرآن وچ فرمایا اتنا عرصہ پے رہے ستے رہے آرام ہی کرتے رہے آرام ہی کرتے رہے تے چٹ کنا لنگیا سی سویرے رولا پیا تے او بھج پے نے شام یا اگلی سویر اس غار تے پہنچ گئے جتھے انہاں آرام فرمایا توجہ کرنا اتنا ایک وقت انہاں مشقت وچ کڈیا رب فرمایا تساں اتنی تکلیف میرے واسطے کیتی ہے تساں ہن کئی سو سال آرام ہی کرتے رہو چلو قرآن گواہ ہے رب انہاں دے پاسے بدلدا رہیا فرمایا وا نقلب حمزات الیمین و ذات الشمال فرمایا کدی انہاں دا سجا پاسا پرتا دیندے سا کدی کھبا بند ایتھے گد گد داڑیاں رکھیاں نے اللہ کسے نوں کچھ نہیں سمجھدا اللہ جی نوں چاہے رگڑ دے میں کیا حیا کر اللہ کسے نوں کچھ کیوں نہیں سمجھدا رب کچھ نہیں سمجھدا تا انہاں دے پاسے پرتاندا کھڑا ہے فرمایا تا فرما سی انہوں کا سجا پاسا پھیرنے کدے بدل کے کھبا کر دے او خاندان تے قبیلہ چھوڑ آئے رب نے انہاں نال اے کم کر کے دسیا لوگو جڑے دین دے خاطر سارے نال دشمنی لے لین او کلے نہیں ہوں بولو کلے نہیں ہوں توجہ کرنا زور نال آکھو سبحان اللہ آؤ میں ہور گل سنا جاواں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی لکھ رہے نے انہاں دی توبہ دا سبب کی بنی زور نال آکھو سبحان اللہ ایک واری آپ شکار دی خاطر باہر تشریف لے گئے آپ اپنا کھانا کھان دے واسطے دسترخوان لگ گیا کیونکہ نال عملہ بھی ہوندا سی روٹی کھاندیا کھاندیا تھوڑا جا ٹوٹا چونج نال چک کے اٹ گیا توجہ رکھنا وتارا فتاجہ من ذالک فراقب فرسہ وذهب خلف الغراب حتى صعد الغراب الجبل وغاب عن عینہ آپ اپنے گھوڑے تے سوار ہو گئے کان دے پیچھے پیچھے پیچھے چل پے پی جائیے تے ویکھیے بھی کان جاندا کہڑے پاسے تے کردا کی ہے توجہ رکھنا فرمایا جا رہے جا کے ویکھیا پہاڑ دے پچھلے پاسے نا ایک بندہ پیا ہے اودے ہاتھ بھی بدھے نے تے پیر بھی بدھے نے تے منہ پار تھلے پے کان اڑدا اڑدا گیا جا کے منہ دے بالکل نیڑے جا کے روٹی دا ٹوٹا رکھ لیا اس بندے نے ایویں کر کے کھا لیا شاک سانو بھی پتہ لگنا یقین جو ہو گئے ہو رولے چ پے ہو جی وہ خیال کرتا رہا توجہ کر فرمایا جدو انہیں کھا لیا تے کان تے اڑ گیا میں اس بندے نو پوچھا تو کون ہے اس آخیا جناب مینوں پے نے ڈاکو تے منہ باہر تھلے سٹ گئے نے بن کے تے میں ہن تین دن ہو گئے نے تے میں بھکھا سا مینوں لگدا سی میں مرن والا ہاں تے اے کوا جڑا اے نے آیا تے نے آ کے روٹی دا ٹکڑا مینوں کھوا چھڑیا آپ نے اودے ہاتھ پیر کھول دتے اٹھ کلو یا تے آپ دے نال آ گیا حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اسے دن توبہ فرما لی فرمایا جڑا رب رسمیاں چ بچیاں نو روزی دے سکدا ہے او ساڈے تک روزی نہیں پہنچائے گا فرمایا حلال روزی شرع ممانعت نہیں ممدوح ہے لیکن اس نو مقصود اصلی اور سبب اصلی نہ سمجھنا. اصل مقصود انسان دا اتباع شریعت اور اصلی جو روزی دا معاملہ ہے اور رب نال. فرمایا رزقکم فی السماء, تواڈی روزی جڑی او آسمانہ دے وچ, توجہ کرنا. اور دوسری جگہ فرمایا وہ ماں من دابت ند اللہ دے اللہ اللہ رزقو, فرمایا زمین تے جڑا بھی جاندار ہے انو اللہ نے روزی دینی ہے. زور نال باقی وچ پردے پردے آ جاندے نے بندے نو دین تو دور کرن دی خاطر. کدی آکھیا جی آ کام نہیں کراں گے تے کی کراں, جے بنے گا ای نہیں کراں تے کی بنے گا, انج نہیں کراں. کوئی سارے پردے شیطان بندے نو ہلاون واسطے اسلام تو کردا ہے. جے بندہ پختہ ہو کے دین دے اوتے انہاں نوں ٹھڈا مار دے تے پردے وی اڑ جاندے نے, پیچھے اللہ نے کھلی کھل کر کے رکھی ہوندی ہے. اور میں دور نہ لاکھ زور نہ لاکھ سبحان اللہ. یہ آج کل سب سے بڑا فتنہ ہے. جے نو ویکھو ہو جی حالات خراب ہو گئے نے, او پھر بندہ کی کھاوے جی؟ جے نام نہاد العلماء توجہ کرو گے تے او وی روٹی دا رولا پائی کھڑے ہون گے. یہ نام نہاد مشائخ ال توجہ کرو گے تو وہ بھی روٹی دا رولا پائی کھڑے. یہ بندہ پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے تاں اوترا ہو گیا. یہ بندہ مولانا صاحب دے نیڑے ہوے تاں جویں دا ہوے ویندا ہو گیا. جاوے کڑے پاسے دین مصطفی دنیا کا لالچ اور صرف روزی کو مقصد بنانے کا درس نہیں دیتا, وہ صرف دین مصطفی کو مقصد بنانے کا درس دیتا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. امام فرما رہے نے حضرت حاتم الاسم جڑے سن انہاں دی گل نقل فرما رہے نے, توجہ کرنا. فرمایا توکل کی چار قسمیں ہیں. ایک ہے توکل علی الخلق, دوسرا ہے توکل علی المال, اور تیسرا ہے توکل علی النفس, اور چوتھا ہے توکل علی الرب. توجہ کرنا. فرمایا جو مخلوق پر توکل رکھتا ہے, توکل علی الخلق جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ما دام فلان فلا ہم علی, وہ یہ کہتے ہیں جب تک فلاں آدمی ہے ہمیں کوئی غم نہیں. جو مخلوق پر توکل رکھتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جنہ چیر فلانا بندہ ہے وہ جی سانو کوئی کام نہیں کہہ رہے, توجہ رکھنا. فرمایا دوسرے ہیں جو توکل علی المال کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہوتا ہے ما دام مالی کثیرن فلا یضرنی شیئن, جب تک میرے پاس بہت زیادہ مال ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی نہ مجھے کوئی تکلیف ہو سکتی. ان کا مال پر بھروسہ ہوتا ہے, ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ مال ہمارے پاس جب تک ہے ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی نہ تکلیف دے سکتی. جس کا مخلوق پر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جب تک فلاں آدمی ہے سانو کوئی غم نہیں, موجا کرو کوئی بات نہیں. تیسرا ہے متوکل علی النفس, فرمایا اس کا یہ خیال ہوتا ہے ما دام جسدی سیئن فلا ینقض منی شیئن, اس کا یہ خیال ہوتا ہے جب تک میں طاقت میں ہوں میرا جسم ٹھیک ہے زور ہے قوت ہے اس وقت تک کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا. اس کو اپنے نفس یعنی جسم اور جان پر بھروسہ ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے. پہلا ہے توکل علی الخلق, دوسرا ہے توکل علی المال, تیسرا ہے توکل علی الجسد جسم نفس جان, اور چوتھا ہے توکل علی الرب, اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے. حضرت حاتم فرماتے ہیں والمتوکل علی الرب یقول لا ابالی اصبحت غنیا ام فقیرا, ایسا آدمی جو ہوتا ہے اللہ پہ توکل کرنے والا وہ یہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے میں صبح امیر ہو کے کروں یا غریب ہو کے کروں, مالدار ہو کے کروں یا فقیر ہو کے کروں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرا رب پہ توکل ہے, اللہ میری ضرورتیں خود ہی پوری کرتا رہے گا. زور نہ لاکھو سبحان اللہ. فرمایا اللہ میری ضرورتیں خود ہی پوری کرے گا. فرمایا توجہ رکھنا مسلمانوں, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت آتم فرماتے ہیں فہاد سلاسا تو توکل الجاہلین فرمایا یہ تین توکل جاہل لوگوں کا کام ہے. پہلا ہے مخلوق پہ توکل رکھنا لوگوں پہ, فلاں ہے تو کوئی بات نہیں ہے مجھے موجے ہیں, فلاں آدمی نہ ہوگا تو مجھے نقصان ہے. دوسرا فرمایا توکل علی المال, فرمایا یہ بھی جاہلوں کا کام ہے مال پہ بھروسہ اور توکل رکھنا. فرمایا تیسرا ہے توکل علی النفس علی الجسد, فرمایا یہ بھی جاہل لوگوں کا کام ہے جو کہتے ہیں ہماری شیخ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا یہ تین توکل جاہلوں کے ہیں. توجہ رکھنا مسلمانوں, یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں توجہ سے. فرمایا اور جو چوتھا ہے جس نے رب پر توکل کیا ہوا ہے یہ جاہلوں والا توکل نہیں ہے. فرمایا یہ دین کے عالموں والا توکل ہے. فرمایا یہ توکل الجاہلین, یہ تین توکل ہیں جو جاہلوں کا کام ہے. مال پہ توکل, مخلوق لوگوں پہ, اپنی جان پہ, یہ فرمایا جاہلوں کا کام ہے. اور جو عالم ہے اس کا کام یہ ہے, عالم اسے کہیں گے جو صرف اللہ پر توکل رکھتا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تھوڑا پتہ کی درس مل رہے, پتا چلے جڑا بندہ ساری کتاباں پڑھیا ہوئے جاندا ہوئے قرآن حدیث جاندا ہوئے لیکن وہ توکل کسی بندے تے ہوئے یا مال تے ہوئے وہ جاہل. یہ مال تے ہوئے تے تاں وی جاہل. یہ کسی بندے تے رکھے جی اج کل سارے لائی کھڑے ہوندے نے, یہ وزیر ہے, یہ مشیر ہے, یہ فلانا ہے, سمجھو جاہل ہے. پاوے جڈا وڈا مدرسہ ہے تے جڈا وڈا کتاب عربی فارسی جاننا جاہل. اور اگر انہوں اپنی جن دے توکل ہے کہ میری ٹریننگ ٹھیک ٹھاک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو سمجھو یہ بھی جائے, نہیں سمجھ آئے گا تو جا کے میری جن تکڑی ہے, میں چنگی پریکٹس کیتی ہوئی ہے, میری ٹریننگ چنگی ہے, سمجھو یہ بھی جائے. کیونکہ اس کا توکل اپنے جان و جسم پر ہے. اور سارے قرآن پڑھتا ہو, حدیث پڑھتا ہو, جب تک توکل اس نے اپنے جسم پہ رکھا ہوا ہے, مال پہ ہے, لوگوں پہ ہے, وہ جاہل ہے. اور کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, عربی فارسی نہیں جانتا, لیکن وہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتا ہے. سمجھو یہ دین کا عالم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے. اور جو توکل نہیں رکھتے ان پہ رکھتے ہیں وہ جاہل ہیں. پتا لگیا کہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں کہ ان پڑھ عالم ہوتے ہیں. زور نہ لاگ, سبحان اللہ. اپنی جند تے توکل ہے, مال تے توکل ہے, لوگاں تے توکل ہے, تے سمجھو جاہل. اور اگر توکل ہے دین بھی رکھدا ہے, سمجھ بھی رکھدا ہے دین, قرآن و احادیث اور شریعت مصطفیٰ اور فقہ دین کی جو ہے وہ تفقہ جو ہے دین کا, وہ جانتا ہے, سمجھ رہا ہے دین ساری پوری طرح. یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد وہ توکل بھی, بھروسہ بھی اپنا خدا پر رکھتا ہے اور کسی پر نہیں رکھتا, اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھتا ہے. جو یہ کرتا ہے تو اس کی پھر بہت بڑی شان ہے. پھر بڑا بڑا عالم ہے. میں تو حضرت علی المرتضیٰ کی گل سنا دوں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے کول ایک بندہ گیا, انہاں آکھیا یا حضرت جڑے کافر نے انہاں کول تے بڑا مال ہے, تہاڈے کول ہے ہی. آپ نے فرمایا, آپ دا شعر نے فرمایا, ردینا قسمت الجبار فینا. فرمایا اللہ نے جو ہمارے بارے تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہیں. ردینا قسمت الجبار فینا, جو اللہ نے ہمارے بارے میں تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہیں. کیویں اللہ نے ونڈ کیویں کیتی ہے؟ فرمایا لنا علم وللہ دائم مالو. فرمایا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور دشمنوں کو مال دیا ہے, ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں, ہم علم پہ خوش ہیں, ہمیں مال کی ضرورت نہیں. فرمایا ہم راضی ہیں تقسیم پہ. جو اللہ نے ہمارے بارے کی ہے. توجہ کرنا, یہ علی المرتضیٰ کا فرمان ہے, نہ کسی شخص پہ بھروسے کی بات کی ہے, نہ کسی مال پہ کی ہے, نہ یہ کہا کہ مال ہو لے گئے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے تھا, نہیں, نہ اپنے جسم پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے. حالانکہ مولا مشکل کشادہ جسم اج تک انج دا دور والا ہے, آئے ہی آپ نے جسم تے بھروسہ نہیں کیتا. فرمایا جیڑی اللہ نے ساڈے بارے وانڈ کیتی ہے بس وہ ٹھیک ہے. فرمایا سوار نہ لگ, پھر دین بھی ہو, دین کی سمجھ بھی ہو, شریعت بھی جانتا ہو, بھروسہ بھی رب وے رب تے رکھے, وہ پھر نبی دا غلام ہوندا ہے. سوار نہ لگ نا, سبحان اللہ. جس طرح امام اہل سنت سن, ہن میں تانوں دساں اللہ تے بھروسہ نہ ہون دا نقصان کی ہوندا ہے پتہ ہے؟ بندہ دین دی گل نہیں کر سکتا, شریعت بیان نہیں کر سکتا. یہ تو بھروسہ ہوئے گا نا کسی بندے تے, پھر بندہ آ کے یار ناراض ہی نہ ہو جائے, وہ نہ ہوئے کوئی گل چنگی نہ لگے تو نوٹ ہی واپس کر لے, بڑا سارا حالات خراب ہو جان, لہذا حکمت نال چلنا چاہیے. وہ بے دینی کا نا حکمت رکھ لینا, تو بغیرتی کا نا حکمت رکھ لینا, یہ بھی تو بندے دے پتر والا کام نہیں. یا مال تے بھروسہ ہویا او جی کوئی نہیں کر لاں گے, ساڈے کول پیسہ ہے ویل, یا جان تے ہویا سمجھو یہ لوگ دیندار نہیں ہیں, حق کی بات نہیں کر سکتے. جنوں مال تے ہوے گا وہ مال والے دی گل کرے گا, حق دی بات وہی کرے گا جنوں کسے تے بھروسہ نہ ہوئے, صرف اللہ تے ہوئے تے اللہ دے رسول دے اوتے ہوئے. امام علیہ سنت بھی حق تائیوں بول دے رہے جو بھروسہ اللہ رسول دے رہے ہونا. زور نہ لاگنا, سبحان اللہ. کسے آگے آگے جی اتھے ایک ریاست بادشاہ دی تعریف کرو, فرمایا پراں دفعہ اسی کھاندے نبی پاک دا وعدہ, تعریف بادشاہ دی کریے پاگل ہوئی ہے. دنیا داروں کا اور دنیا کا اور اپنی بھروسہ رکھنا یہ بے دین لوگوں کا کام ہے. لاکھ کروڑوں کتابیں جانتا ہو, جب تک بھروسہ نہیں ہے مالدار کا خیال کر دے, مالدار کر دے, سمجھو بے دین کٹے نو شرام دی خبر ہی نہیں, کاکھ نہ عربی فارسی جاندا ہوے, توکل رب دے کرے, دین تے رہے تے گل سیدھی کرے, سمجھ دین دا عالم لگیا پھر. آخیا نہیں اہم فرمایا کھاندے نبی پاک دیا تریفا بادشاہ دیا کریے بارہ نکل آئے. آپ نے کی فرمایا, زور نہ لاکھ سبحان اللہ. فرمایا ارے کروں مدی اہلے دول رضا, کروں مدی اہلے دول رضا, کروں مدی جہاں سے دنیا کی فکر مل جائے نا دنیا داری کی, تو سمجھو کروڑوں کتابیں جانتا ہو, پگڑا بندیاں ہوں, سمجھ بےمان بندہ ہے یہ جائز. اور یہاں سے دین کی فکر مل جائے, کوئی عربی فارسی نہ جانتا ہو جس طرح میاں شیر ربانی تھے, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਾ ਲੈ ਮੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਦੀਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਮਝ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਆਲਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਹ ਯਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਨੁਮਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ।